Het laatste uurtje voor het spookuur werd ingeluid door Dusty Springfield en Spooky uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 1 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Awesome Foundation geeft microsubsidies. IJsvrij festival dit jaar op plein 1940... En Meet the Dutch. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Hide my love and let you bear all. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long. Make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in the world, you know. An empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. Sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away, if you go away, if you go away. Nee, we gaan nog nergens naartoe. Terry Jacks, and if you go away. En daarvoor Steve Perry, and Foolish Heart. Microsubsidies van 1000 euro. Die Awesome Foundation geeft ze over de hele wereld. Mariska de Vries. Laurens van Wezep is van de Awesome Foundation Rotterdam. Awesome Foundation is een wereldwijd concept, heb ik begrepen. Wat doet de Awesome Foundation precies, Laurens? Ja, vanuit de Awesome Foundation willen wij de stad Rotterdam in dit geval net wat leuker maken. Het is ook al een hele mooie stad, waar leuke en mooie dingen gebeuren. Maar wij willen de bewoners eigenlijk stimuleren om eigenlijk op te staan en te zeggen van nou, ik heb een leuk idee, ik wil het uitvoeren zonder heel veel poespas, zonder dat je geld moet ophalen bij fonds of zo. Gewoon heel erg simpel. Kan je bij ons ideeën komen pitchen? En als je wint, ga je met 1000 euro mee naar huis. Ik zei in het begin al, het is een wereldwijd concept. Waar komt het vandaan? Uit Amerika. Zoals heel veel mooie dingen uit Amerika komen. Daar was op een gegeven moment een jongen die zegt van ja, ik wil dat eigenlijk de creativiteit in de stad waar hij woont wordt gestimuleerd. En die wil een aantal projecten gewoon op gang zetten. Waar vaak een kleine financiële injectie voor nodig is. Zo'n $1000 was hun streven om dat te realiseren. En zo organiseren ze daar in die stad ook telkens een nieuwe editie waarbij mensen hun idee kunnen pitchen. En zo is dat als een olievlek uitgebreid. Jullie zitten in Rotterdam. Zijn er nog meer steden in Nederland die dit doen? Ja, onder andere Leiden, Utrecht, Den Haag, Amsterdam zitten ze of zaten ze ook. Wereldwijd zo'n 90 steden. Dat is mooi. Ja. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om hier aan mee te doen? Ben je de initiatiefnemer van het concept in Rotterdam? Of werd je door vrienden kennis aangesproken van joh, wil je meedoen? Een paar hele goede vrienden van mij die hebben het naar Rotterdam gehaald. Ze hadden weer vrienden in Amsterdam die het daar hadden neergezet. En die zeiden van, nou, laten we het naar Rotterdam brengen. En eigenlijk vanaf dag één ben ik erbij betrokken. Naarmate de edities vorderden ben ik ook meer de organisatie op me gaan nemen. Om dit goede banen te leiden. Ja, want je zegt mensen komen hun ideeën pitchen. Hoe gaat dat in zijn werk? Jullie organiseren zoveel keer in het jaar en zo'n avond waar mensen kunnen komen. Hoe vaak doen jullie dat? Ja, we zijn in 2015 begonnen. En de komende editie in oktober, die zal dat zal nummer 18 zijn. Dus dat komt neer op ongeveer 4 à 5 edities in het jaar. En is er nog een soort van voorronde? Heb je nog een voorselectie of mag gewoon iedereen daar komen staan? Nee, we hebben zeker een voorselectie. Online worden de ideeën ingediend. Dan gaan wij er kritisch naar kijken. In sommige gevallen hebben we ook een thema. De komende editie heb ik ook weer een thema daaraan verbonden. Wat is het thema komende editie? Dat is Green Rotterdam. Dus groen. Het moet groen worden. Denk aan een tijdje geleden de bushokjes in Utrecht. Ja, dat heb ik gezien. Een groen dak waar de bijen lekker op... Sedumdak op het bushokje, ja. Ja, dus dat soort ideeën willen we eigenlijk ook in Rotterdam hebben. Dus dit is in dit geval het thema. Dus men stuurt een idee in. Wij kijken ten eerste of het idee eigenlijk uit te voeren is. Hè? Dus we kijken, is het... realistisch. Realistisch, hè, met die €1000? Of kan je in ieder geval het testen met die €1000? Kan je het binnen een aantal maanden uitvoeren? Het liefst willen dat je gewoon binnen een aantal maanden laat zien wat je ermee hebt gedaan. Jullie willen wel resultaat zien. We willen uiteraard resultaat zien. Maar het blijft gewoon helemaal je eigen idee, hoor. Dus, en we willen kijken, natuurlijk, is het awesome? Heel veel ideeën zijn heel goed. Alleen, ja, die missen een beetje dat awesome gevoel van het is te gek. Het is out of the box. Dat is een heel lastig concept natuurlijk. Want wat is nou precies de definitie van awesome? Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Van winnaars die we in de afgelopen 17 edities hebben gehad. Dat loopt uit een van iemand die zegt van... ik wil een Rotterdam snoepje op de markt brengen. Wat er nog helemaal niet was. Rotterdammetjes is dat geworden. Iemand anders zei van... ik wil eigenlijk de iconen van de stad... van de stad Rotterdam... door de ogen van een kind laten zien. Okay. Dus die heeft een wedstrijd uitgeschreven... bij kinderen op scholen. De iconen konden tekenen. Denk aan de markthal, denk aan het station... En daar is een selectie uitgekomen. En die zijn uiteindelijk afgedrukt en door heel de stad Rotterdam opgehangen. En iedereen die dat idee leest, denkt van, hé, dat is gaaf. Dus dat is dat awesome gevoel eigenlijk. Ja. Het is een beetje subjectief gevoel natuurlijk. Maar als jullie met z'n twintigen zeggen van, nou, dit is awesome, dan is het ook echt awesome. Ja, en er zijn heel vaak na de 4 pitches op een avond, gaan de trustees in overleg. En daar zijn goede discussies over van waarom wel een idee moet winnen en waarom een ander niet moet winnen. Als mensen hier meer over willen weten, of zelfs mensen in Rotterdam die een idee hebben, of in andere steden natuurlijk die hetzelfde concept hebben. Jullie hebben vast een website waar meer te vinden is. Ja, dan kan je gaan naar awesomerotterdam.org. awesomerotterdam.org. Ik sprak erover met Laurens van Wezep van de Awesome Foundation. En ik ben heel benieuwd wie er in oktober gaat winnen en wat er dan weer voor prachtig awesome idee uitgevoerd gaat worden. Dankjewel. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.

I can't deny but what if it's intentional, the intention of your crimes. I know how much that I can take, I know my heart demands a change. If I can't have my way, then all I have to say is tonight I give you my surprise. In return for your lies, I'm giving you an eye for an eye, baby. I found another, and he is my lover, and we're going away for the rest of your life. I bet you never let go of the bar. Oh, I bet you never fall away from her. No, you never. No, you never. Vanessa Williams en Betcha Never. Reisgids Lonely Planet plaatste het al eerder in de top 3 van Europa. Het IJsvrij Festival. Herman de Bruin. Het IJsvrij Festival in Rotterdam gaat naar een bijzondere plek. Degene die daar alles van weet is aan de telefoon. Eva van der Vecht. Eva, welkom. Dankjewel. Directeur ben je van het Bureau Vermaak. Dat organiseert het helemaal. Klopt. En wat is die bijzondere plek geworden in Rotterdam? Want er zijn meerdere bijzondere plekken. Dat is absoluut waar, maar wij hebben op oog laten vallen op plein 49. Oh, en dat is in de binnenstad? Dat is in de binnenstad, inderdaad, in de buurt van het Maritiem Museum en de Koopgroot en dergelijke. Dus in de binnenstad. En dat prachtige standbeeld wat er staat van Zadkine, volgens mij. Absoluut. En je gaat een romantisch winterplein vormen. Wat wordt er romantiek? Nou, de mensen die IJsvrij al kennen van de voorgaande twee edities, die weten dat, dat IJsvrij heel kleinschalig intiem is opgezet. We werken veel met kerstbomen en lampjes en de sfeer is bij ons heel belangrijk. En die sfeer willen we op plein 1940 uiteraard doorzetten. Mm-hmm. En de intimiteit gaat zorgen voor die sfeer. Ja, ja. Maar het wordt toch wel iets groots, want die ijsvloer, daar zit een... Tenminste, ik zag wat foto's dat daar een dakje boven zit zo ongeveer. Ja, nou ik weet natuurlijk niet precies wat de foto's heeft gezien, maar we hebben vorig jaar ook al, voorgaande edities moet ik zeggen, ook al een kleine overkapping gehad. We gaan dit jaar dat uiteraard ook weer doen. Maar het wordt niet per se groot. De editie in het park was juist kleinschalig van opzet en dat blijft zo. De ijsbaan wordt even groot als dat die was eigenlijk. Ja, en hoe groot, dus hoe groot is die dan? Dat is ongeveer 600 vierkante meter, iets meer geloof ik. Oké, dus daar kan je wel aardig je benen uitslaan. Ja, zeker. Ja. Mensen die van schaatsen houden kunnen absoluut flink wat rondjes maken. Als je echt professioneel sportief wil schaatsen, moet je ook weer niet bij ons zijn. Zo eerlijk zijn we dan ook alweer. Nee, het is geen 400 meter baan. Precies, inderdaad. Nee. Ja. Dat is inderdaad zo, dat is even anders. Ja. En heel veel eromheen, hè? Want horeca natuurlijk. Ik denk dat je koek en zopie kan krijgen. Ja, absoluut. Dat hoort er natuurlijk zeker bij. Dat is ook goed voor de sfeer, ja. En je hebt ook, zag ik staan, Zweedse lekkernijen. Ik denk dat ik weet wie de sponsor is. Nee, helaas. Nee, we toch nog niet. Geen sponsor. Okay. Nee. We zouden er wel heel graag een willen hebben. Iemand die zich denkt van, nou, ik pas daar wel bij dat Zweedse thema, mag zich absoluut melden. Mm-hmm. Maar we hebben naast gekozen, maar ook na de eerste twee edities, om de horeca ook een upgrade te geven eigenlijk. En wij denken... Scandinavië en winter, dat zijn natuurlijk twee dingen die ontzettend bij elkaar passen. En wij denken dat het Zweedse thema heel goed ook bij IJsvrij past. Dus we gaan inderdaad in de horeca veel met Zweden doen. Ja. Heel spannend. Ja. Je doet ook nog iets met scholieren, begreep ik? Ja, we zijn natuurlijk meer in het centrum. En ook in de scholen die in het centrum zitten, zijn natuurlijk welkom om gezellig bij ons te komen schaatsen. We hebben ook voorgaande edities al gedaan. En dat blijkt ook gewoon ontzettend leuk te zijn om die kids, die sommigen al heel goed kunnen schaatsen, anderen misschien zelfs voor de eerste keer te schaatsen staan, maar dat we die ook kunnen bedienen. Dus ook scholen zijn inderdaad van harte welkom. Ja, en dat zijn op bepaalde tijden, maar dat staat allemaal waarschijnlijk op de website, want die is er al, hè? Ja, dat komt tegen die tijd inderdaad allemaal op de website. De website is er zeker al, ja. En tegen die tijd komt daar ook meer informatie over. Ja. En als scholen interesse hebben, kunnen ze zich uiteraard ook nu al melden. En dan staan we ze ook graag te woord. Ja, dan kunnen ze alvast een planning maken. Want het is niet elke dag natuurlijk. Maar daarnaast wordt er gewoon geschaatst door de bezoekers die komen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het leuke is van IJsselrij dat we eigenlijk voor iedereen zijn. En jong en oud, scholen, bedrijven, iedereen weet ons inmiddels wel een beetje te vinden. Mm-hmm. En dat maakt het IJsselrij ook heel erg leuk, dat het voor iedereen is. En dat alle doelgroepen lekker door elkaar lopen. En dat zorgt gewoon voor een hele goede sfeer. Dus dat hopen we ook zeker nu weer vast te houden. Halverwege december tot januari, welke data precies? We zijn open van 13 december tot en met 12 januari. Als het nou heel hard gaat vriezen, dan zien jullie niemand, want dan zitten ze allemaal buiten. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja, kijk, het voordeel voor ons is dat de stroomkosten dan wat lager zijn. Ja. Dus zo eerlijk zijn we ook wel weer. Ja. Nee, maar de vraag is inderdaad wat mensen dan gaan doen. Maar uiteindelijk, wat ik zei, we hebben de horeca erbij. En wat je zelf al aangaf, koek en zoopie. Dus bij ons is het ook wel wat meer een beleving dan alleen maar schaatsen. Ja, toch anders dan zo'n bevroren slootje waar je dan heen en weer kan schaatsen. Precies. Dat zeker. En dat is ook heel leuk, hoor. En dat ontkennen we niet. Nee, dat kan ook. Er zijn mensen die willen graag in de vrije natuur schaatsen. Dat kan allemaal. Maar bij jullie kan het zeker rond die tijd. Want ik denk, gezien het klimaat, dat er nog niet zoveel ijs ligt op dat moment. Maar we hebben tot nu toe 2 jaar dat niet gehad, inderdaad. Nee, precies. Dus we moeten het even over. Ja, januari, februari, dan kan het zo zijn. Precies. Nou, dan zitten jullie heel mooi. Noem nog even de website waar mensen wat meer te weten kunnen komen en misschien foto's van de vorige keer kunnen zien. Ja, dat is heel simpel. www.ijsvrij.nl. Eva van der Vecht, directeur van het bureau Vermaak over het IJsvrije Festival. Dit jaar op een nieuwe bijzondere plek. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dankjewel voor het gesprek. Zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later. Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het geleed. Verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd. Blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zee.

riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with Zeven minuten slecht weer door The Doors in Riders on the Storm. En daarvoor het kleine orkest. En later is al lang begonnen. Het UNESCO IHE Institute for Water Education in Delft heeft een programma dat buitenlandse studenten koppelt aan mensen die in Nederland wonen. Mariska de Vries. Meet the Dutch. Ik ga over dit fenomeen praten met de heer Joost Scholz. Meneer Scholz, Meet the Dutch, wat is dat precies? Meet the Dutch is een programma wat gekoppeld is aan het Waterinstituut in Delft, het IHE. En het IHE is een kleine universiteit waar elk jaar 180 studenten een masteropleiding komen volgen. Ja, die studenten zitten in een soort internationale bubbel. En komen nauwelijks in contact met Nederlanders. En daarom is dit programma al bijna 40 jaar geleden begonnen. Om ontmoetingen tussen die studenten en Nederlanders te organiseren. Een vrijwilliger die zich bij ons aanmeldt, die wordt één op één gekoppeld aan een student. En ja, dan moeten de student en de vrijwilliger het zelf invullen. Op zich is het iets wat niet zoveel tijd hoeft te kosten. Want de studenten hebben een heel druk programma. Dus een paar ontmoetingen is al heel leuk. Ja, en de voertaal is Engels, begrijp ik? Voertaal is Engels, ja. De hele opleiding gaat in het Engels. Dus kennis van de Engelse taal is natuurlijk wel van belang. Dat maakt de communicatie makkelijker. Maar steenkolen Engels is al voldoende hoor. Het hoeft niet perfect te zijn, zeg maar. Heeft u zelf wel eens een student begeleid op deze manier? Ja, zelf. Mijn vrouw en ik doen het al 30 jaar. Dus we hebben al heel veel studenten de revue zien passeren. En voor onszelf ja, is de interessante kant van het hele gebeuren natuurlijk dat je met allerlei verschillende mensen, verschillende culturen in aanraking komt. Ja, dingen komt te weten van landen ja, waar je nooit over nagedacht hebt. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld, we hebben eens een keer een student uit Pakistan hier op bezoek geweest. Dat was zo tegen kerst. En we hadden gezellig kaarsjes aan en zo. En we zaten te eten. En op een gegeven moment zegt hij... why do you have candles? You have electricity. Ja, en achteraf gezien was dat heel logisch, want zij gebruiken kaarsen alleen als de elektriciteit uitvalt, wat daar nogal eens is gebeurd. Dus, een ander voorbeeld is misschien, we hebben zo'n student een keer meegenomen, gewoon op bezoek bij mijn bejaarde moeder. En die student was heel erg verbaasd dat hier een vrouw van een jaar of 80... alleen kan wonen. Dat is in sommige culturen heel ongebruikelijk. Dan woont zo iemand bij kinderen thuis, bijvoorbeeld. Ja, hoe lang heb je contact met zo'n student? Hoe lang doet hij over die masteropleiding? Die masteropleiding duurt 18 maanden. En de praktijk leert dat vooral de eerste 3 maanden zeg maar heel belangrijk zijn. En dan is er ook de meeste behoefte aan contact met een Nederlander. Ook gewoon het idee dat er iemand is nou ja, waar ze bij terecht kunnen, die ze even kunnen bellen of even kunnen appen tegenwoordig. En ja, dat geeft een beetje een veilig gevoel voor ze. Als mensen interesse hebben en ze wonen in de buurt van Delft, waar kunnen ze zich opgeven? Ze kunnen het beste even op onze website kijken. Even googlen naar Meet the Dutch Delft. En dan is de eerste treffer op internet is al onze website. En daar staat ook een telefoonnummer en een e-mailadres op. En dan kunnen ze gewoon even een mailtje sturen. Worden er nog eisen gesteld, bepaalde eisen gesteld aan de vrijwilligers, behalve dat de Engelse taal een beetje machtig moet zijn? Nee, niet echt. We hebben eigenlijk vrijwilligers nou ja, van jong tot oud, alleenstaande gezinnen, bejaarden. Wat we alleen niet doen is alleenstaande dames aan alleenstaande heren koppelen. Dat is wel even een... Even voor de duidelijkheid, we zijn geen datingorganisatie. Dat is heel duidelijk. Ja. Nee, maar goed, in een bepaalde cultuur is dat waarschijnlijk ook niet gewoon dat een man alleen met een vrouw die niet kent op stap gaat. Nee, dat is zelfs zie je, ja, ongebruikelijk hoor, om dat te doen. Maar goed, er zijn ja, wel eens mannelijke studenten die graag een leuke jonge vrouw via ons programma willen ontmoeten. Maar er zijn dan toch andere kanalen voor. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, ja. Goed, Meet the Dutch. Ik sprak erover met Joost Scholz. En hij is zelf ook vrijwilliger bij Meet the Dutch. Heel veel plezier nog met de contacten met alle studenten. En dank u wel. Tot slot nog één keer de website waar mensen de informatie kunnen vinden. Ja, dat is meetthedutch.un-ihe.org. En anders gewoon even googlen op Meet the Dutch. Meet the Dutch, dan kom je gelijk op de website. Goed, hartelijk dank. Thank you. Dit is De Late Avond. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine? En volgens waren dat Terence Trent D'Arby en Delicate en The Pretenders en The Windows of the World. En dat was De Late Avond van dinsdag 1 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sardé heeft het laatste woord. Fijne nacht. Put an end